Sevgili dostlar, efendim merhabalar. Hepinize sevgiler, saygılar. Bugün de yine Okudun mu programımızda huzurlarınızdayız. Efendim, Zilzal suresinde kaldığımız noktalar vardı. Oraları konuşacağız. Bir başka açıdan da belki yaklaşmaya gayret edeceğiz. Profesör Doktor Mehmet Okuyan hocamla beraber. Ardından da eğer vaktimiz kifayet ederse Adiyat suresine başlangıç yapacağız. Biliyorsunuz hocamın eserinden takip ediyoruz. Kısa surelerin tefsiri, düşün yayınları ve aşama aşama peyderpey yürüyüşümüz devam ediyor. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Hocam en son Zilzal'i konuştuğumuzda tabii yine konuşulacak mevzular iç içe geçtiği için evet. Çağrışım zenginliği, bağlantıları, irtibatları da kuvvetli olduğu için son kısımlar kalmıştı. Şimdi yalnız şöyle bir genel mülahazayı da sizden arzu ediyorum. Zilzal suresi. Malum zilzal deyince otomatik olarak zelzele akla geliyor. Evet. İşte deprem diyoruz. Deprem meselesiyle de sürekli Türkiye insanı muhatap oluyor. Hep evet. Karşı karşıya. İşte 99 depremiyle karşılaştık. Bugünlerde yaşanan efendim afetler var muhtelif bölgelerimizde. Bunlarla sürekli karşı karşıyayız. Sel afeti, evet. Deprem afeti gibi. Musibeti gibi. Şimdi bunların da tabii Zilzal suresinin şahsında okunması lazım. Anlaşılması lazım. Yorum ve yaklaşım tarzlarının vahyi esaslara dayandırılması, bina edilmesi lazım. İyi de bunu Zilzal suresinde yapmazsak ne zaman yapacağız diye de bir yandan akla geliyor. Doğru. Hem böyle bir genel bir depreme Zilzal suresinin gölgesinde efendim nasıl yaklaşabiliriz? O konudaki telakkimiz ne olmalı diyelim? Hem de kaldığımız son 2 veya 3 ayet vardı. Onlarla da efendim noktayı irtibatı kurarak açılım sağlayalım istiyorum. Bu yönde bir evet. Talebim var sizden. Ne söylersiniz? Yani depreme dair mülahazalar son derece maddi. Evet. Ya da işin manevi tarafı derken insanların bir ilahi gadaba maruz bırakılmaları gibi bir telakki var. Hı hı. Ya da işin şehircilik planlama açısından işte evlerimiz sağlam olsaydı vesaire diye maddi tarafı var. Bunların dışında Zilzal suresinin şahsında bize ne söyler deprem? Evet Yusuf Bey tabii sarsıcı bir olay olması itibariyle depremin insanların zihnini de sarstığını söylemeliyiz. Yani bir neler oluyor sorusu soruluyor. Evet. Tabii ülkemizde sıklıkla deprem oluyor. Tam bir deprem kuşağında ülkemizin büyük oranı, belki %90 civarı bir oran deprem riski taşıyan fay hatları üzerinde yaşıyor bu millet. Evet. Tabii deprem olunca işte biraz önce ifade ettiğiniz gibi herkes tabii şehircilikten söz ediyor. Binalar mal kaçırıldı, malzemeden çalındı. Evet. İşte bilmem usulüne uygun olmadı filan. Müteahhitler şunu yaptı. Öyle yaptı, falan. Böyle yaptı. Tabii herkes birbirini suçluyor işte. Yani bunun ekonomik boyutu öne çıkartılınca insanlar hiç kimse suçu üzerine almak istemiyorlar. Herkes başka taraflara işi havale ediyor, ihale ediyor. Ben meselenin tabii bu şehir planlaması bağlamında işin fizibilitesi anlamında, fiziki yapısı anlamında söyleyecek sözüm yok. Ben onlardan anlamam, bilmem. Fakat şu kadarını çok özlerim. Yani özellikle mesela Adapazarı 99 depremi olduğu Gölcük zaman, depremi. Gölcük depremi olduğu zaman o zaman bir şeyler duymuştum. Demişlerdi ki mesela bizim ecdadımız o şeyi Adapazarı havzasını hı hı. Orayı yerleşim olarak kullanmamışlar. Yani oralarda böyle tarihi eserler filan pek yok. Hmm. Çünkü oraya yerleşmemişler. orayı arazi olarak kullanmışlar. Başka taraflarda tarımsal mesken, üretim amacıyla meskenlerini başka taraflara yapmışlar. Şimdi bizim depreme karşı duruşumuz, depreme düşman oluşumuz anlamına dönüştürülmemelidir. Bence deprem de Allah'ın ayetlerinden biridir. Evet. Evet. Çünkü arza vahyediyor. Evet. Yani bir ilahi müdahale var. Bu müdahalenin nereden baktığınıza göre, baktığınız yere göre bunun gazap kısmını görebilirsiniz ama bunun rahmet kısmı da olur. Evet. Mesela bu depremlerde çok iyi hatırlıyorum, 99 depreminde mesela Türkiye'nin aslında Yunanistan'la gergin olan ilişkilerinde çok tarif edilemez bir yumuşamanın yaşandığı diyalogları biliyorum, konuşmaları tabii hatırlıyorum. Yani uluslararası boyutta. Uluslararası yani halkların birbiriyle bağlamında. Halkların birbirleriyle ilişkisinde yani diğer başka yollarla elde edemeyeceğiniz bir takım güzel sonuçlar elde edebiliyorsunuz. Bir hayra vesile olan tarafı oluyor. Bunu sosyolojik olarak söylüyorum. Mesela Kur'an-ı Kerim'de kural şudur. Bakara suresi 216. ayette buyuruyor ki Rabbimiz. Yani ola ki sizin çirkin gördüğünüz şey hakkınızda hayırlı olabilir. Sizin hayır zannettiğiniz şey sizin için şer olabilir. Sizin bilmediklerinizi Allah biliyor diyor. Şimdi biz tabii neye göre karar veriyoruz? Neyi düşünüyorsak ve nereden bakıyorsak ona göre karar veriyoruz. Malzemeyi ona göre topluyoruz ve kararlarımızı ona göre şekillendiriyoruz. Ona göre şekillendiriyoruz. Yani bir adam bir dağın bir yamacındaysa o yamacından baktığında bulunduğu kısmı görüyor. Yani sağını, sonunu ve arkasını görmüyor. Üstünü görmüyor, altını görmüyor. Sonra siz ona dağı tarif et diyorsunuz, o da size bir gördüğü yamacı tarif ediyor. O kadarını biliyor, ötesini bilmiyor. Evet. Ötesini bilmeyince de değerlendirmeler ister istemez olması gerekenden farklı bir görüntü arz ediyor. Hep anlatırlar işte mesela bir plan yaparsınız, bir yere gideceksiniz. Giderken işte arabayı kaçırırsınız, tabii, üzülürsünüz. Evet. Yüzünüz buruşur, planlarınız aksamıştır. Tren kaçtı, canınız uçak sıkıldı, kaçtı. Evet. Ama sonra duyarsınız ki işte o bineceğiniz araç kaza yaptı. İçindekiler vefat etti. O zaman birden sevinirsiniz. Aa, iyi ki binmemişim dersiniz. Ne değişti? O önceden bilmiyordunuz. Sonra olay bilgi alanınıza gelince bu defa bakışınız değişti. Evet. Ondan sonra daha ileri aşamalarını da düşünebilirsiniz. Yani bir şey devreye girdiği zaman bilgi alanınız genişliyor. Ona göre değerlendirme yönteminiz de şekilleniyor. Daha güzel buğutlar elde edebiliyorsunuz. Şimdi söylemek istediğim şu Yusuf Bey. Biz bir şeyi gördüğümüz haliyle değerlendirip de o konuda bir yargıda bulunmayalım. Şimdi depremlerle ilgili yine 99 depreminden çok iyi hatırlıyorum. Bazı insanlar mesela bu depremin sadece bir gazap yönüyle ilgilenildiği için depremde vefat eden insanlarla ilgili ya da depreme uğrayan fay hattıyla ilgili mesela böyle bazı çirkin şeyler ürettiler. İşte bir hak edilmişlikten söz ettiler yani. Evet. Bu tabii hiç İnsanlar yakışmadı. İnsanlar bunu hak etti gibi oradakiler. Evet. Şimdi felaketlerin ya da insanın başına gelen sıkıntıların önemli bir bölümünün insan eylemleriyle ilişkisi vardır. Evet. Onu görmezden gelmiyorum. Ayetler var. Ve ma asabeküm min musibetin febima kesebet eydiküm. Başınıza gelen bir derdin sebebi sizin ellerinizle kazandıklarınızdır. Ama ve afu an kezir. Allah çoğunu da geçiyor yani. Fakat hepsi öyle değil. Bunu böyle diyenler bile mesela bu bir felakettir. Bu felaketten doğru sonuçlar çıkartmak yerine yanlış sonuçlar çıkartıyor. Alması gereken dersi almıyor. İbret almıyor, önlem almıyor vesaire. Onu da En'am suresinde anlatıyor. Felevla idicahum be'suna tadarra'u. Başlarına felaket geldiği zaman hani bir boyun bükselerdi. Onu da yapmıyor. Velakin gaset kulubuhum. kalpleri daha da katılaşıyor yani. Tazarru olacağı yerde kalp kasabeti oluyor. Oluyor. Bu bile yani baktığı yerden doğru sonuç çıkartmamayı bize örneklendiriyor. Bu felaketlerin işte her zaman söylediğimiz bir noktayı yeniden vurgulayalım. Biz bir konuda Kur'an'ın ne dediğine, Kur'an'ın vermek istediği mesajın tamının ne olduğuna Kur'an'ın tamamını bilerek vakıf olabiliriz. Bir ayete baktığın zaman biraz önce okuduğum ayet Şura suresinin bir ayetiydi. Evet. Nisa suresinde de benzer ayetler var vesaire. Fakat felaketleri bir hak edilmişlik olarak görürse insanlar, mesela zulme uğratılan insanların zulme uğratılmalarının haksızlık olduğunu izah edemezler. Evet. Hak ediş dedi mi bitti. Yani onlar zaten zulmü hak ediyorlardı. Evet, zulme öyle. Maruz o yüzden kaldılar. Öyle dersiniz. Dersiniz zulmü izah edemezsiniz. Halbuki mesela insanlık tarihinin belki haksızlığa en çok maruz bırakılanlarından bir bölümü peygamberlerdir. Yani. Evet. Onların başına gelen felaketler öyle çok sıradan felaketler değiller. Siz şimdi bunu hangi hak edişle karşılayacaksınız? Yani böyle bir bakış normal bir bakış olmaz. Biz burada değerlendirme, tanımlama yapmak durumunda değiliz. Biz önlemimizi alırız, ders çıkartmaya gayret ederiz. Bu başımıza niye geldi, niye gelmedi? Aksayan taraflarınız varsa illa başınıza bir felaket gelmesini değil, aksaklığı fark ettiğiniz an kendinizi düzeltmelisiniz. Bize Kur'an bu hayatın bütünüyle bir imtihan olduğunu söylüyor. Evet. İmtihan birkaç türlüdür. Şimdi bakın İnsan suresinde buyuruyor ki Rabbimiz, Estağfirullah. Hel ete alel insani heynun mine dehri lem yekün şeyen mezkura. İnsan henüz anılır bir şey değilken üzerinden devasa bir zaman geçmişti. İnna halaknel insane min nutfetin emşacin. Biz insanı döllenmiş bir yumurtadan yarattık. Nebtelihi, onu imtihan edeceğiz. İptila. İptila. Bir imtihanla yüz yüzeyiz biz. Şimdi bu imtihan, mesela Mülk suresinin hemen ikinci ayetinde buyuruyor. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amelâ. İşte hanginizin daha güzel davranış ortaya koyacağınızı denesin diye Allah ölümü ve hayatı var etmiştir. Hud suresinin 7. ayetinde benzer ifadeler var vesaire. Bu hayat imtihan. Bu imtihanın bazı konu başlıklarını verir Kur'an-ı Kerim ayrıca. Mesela Bakara suresinin 155. ayeti. Şimdi bu felaketlerle ilgili konuşacaksa bir adam, Bakara suresi 155. ayeti bilmeden konuşamaz. Konuşmaması lazım. Harika. Bakara 155. 155. Bak buyuruyor ki Rabbimiz, ve lenebluvenneküm. Biz sizi imtihan edeceğiz. Bir şeyin, her bir şeyle, mesela minel havfi, korkularla, vel cu'i, açlıkla, ve neksin minel emvali, malın, servetin noksanlaşmasıyla, vel enfusi, canların gitmesiyle, ya, ya ölümle veya hastalıkla yani. Vel ve semerati, ve ürünlerle. İmtihan var. Tabii. Bakın hayatın her alanıyla ilgili bir imtihan listesi veriyor Allah-u Teala Hazretleri. Sonra da buyuruyor ki ve beşşiri sabirin. Bunun imtihan olduğunu bilip görevine sadakatle sarılan sabir insanları müjdele. Ki onlar başlarına bir şeyle, bir musibet başlarına geldiği zaman biz zaten Allah'tan geldik. Neticede Allah'a döneceğiz diye teslimiyet içerisine girerler. Başa gelen sıkıntıları hep bir hak edişin faturası olarak görmemek gerekir. Bunların önemli bir bölümü belki bir derece arttırımıdır, belki bir imtihan vesilesidir. Biz bunları bilmeyiz. Biz hemen bir felaketle karşılaşıldığı zaman onu herhangi bir yanlış davranışın faturası gibi algılayamayız. Bunu böyle yapmak haşa ilahlığa soyunmaktır. Aynen. Kimsenin böyle bir hakkı yok. Çünkü kimse o olayın niye olduğunu bilmiyor. Kim biliyor şimdi depremin niye olduğunu? Depremin niye olduğunu yani fiziksel olarak belki açıklıyorlar. İşte kırılıyor, fayların kırılmalar kırılması, oluyor falan bilmem ne de. Bilmesi. Mesela o kırılmalar niye orada? Niye mesela Van'ın altında? Niye Adapazarı'nın altında? Niye İstanbul'un altında veya başka bir yerlerde? Bunu kimse bilmiyor. Niye filanca zaman kırılıyor da falanca zaman kırılmıyor? Niye şiddeti şu kadar yüksek oluyor da bu kadar alçak olmuyor filan? Yani biz bunları bilmiyoruz. Bizim bunları bilmememiz depremle ilgili lüzumsuz atışmalara girmememizi bize öğütler. Biz işin o tarafıyla ilgilenmeyeceğiz. Tabi oradan da çıkartacağımız sonuçlar var. Programın öncesinde sizinle biraz konuşmuştuk. Evet, depremin hep şer diye tarif edilmesi doğru değil. Siz yanlış bina yaparsanız o binanın altında işte maalesef başka insanlar ölürler. Siz onların ölümüne sebep olursunuz. Siz burada suçlusunuz. Faturayı depreme kesemezsiniz. Çünkü deprem Allah'ın bir ayetidir. O ayetin tecellisini hiç kimse engelleyemez. Ama biz, hele ki ne mutlu ki bize şimdilerde, yani belki bundan 100 yıl önce veya birkaç yüzyıl önce insanlar deprem hattının, fay hattının nereden gittiğini bilmiyorlardı. Tabii. Ve biliniyorlarsa da az biliniyordu. Şimdiki gibi detaylı bilgi yoktu. Şimdi sismik haritalar bile haritalar var, evet. Araştırmalar yapılıyor vesaire. Sizin şimdi göreviniz iki şey. Bir, fay hattına ev yapmayacaksınız. Yerleşim kurmayacaksınız. Ya da çok zorunluysa depreme dayanıklı bir bina kültürü geliştireceksiniz. Yani bu, stili, tarzı geliştireceksiniz. Evet, yani başka bir şey yok yani. Bu başka yapacağınız bir şey yok. Meseleye buradan bakmak ve cezalandırmayla meseleyi sınırlı tutmayı akla ziyan görüyorum. Elbette felaketlerin böyle bir tarafı olabilir ama mesele ondan ibaret değildir. Kimin başına neyin niye geldiğini sadece Allah bilir. O konuda biz herhangi bir yargıda bulunma lüksüne sahip değiliz. Şimdi geliyorum öbür tarafa. Program öncesi sizinle konuştuğumuz kısmına. Buyurun. İşte bu surede, yani Zilzal suresinde اَخْرَجَتِ الْاَرْضُ اَسْقَالَهَا, ağırlıkları, yerin ağırlıklarını çıkartması. Birinci ayet, yeryüzünün işte şiddetli bir şekilde sarsılması. Tabi sözün başında söyleyelim, o ayetler bir defa kıyametle alakalı. Yani onu tartışacak bir durumumuz yok. Evet. Ayetin, surenin geri kalan ayetleri zaten onu açıkça ortaya koyuyor. Fakat biz bu ayetlerden depremle alakalı bir şeyler öğrenebiliriz. Yani bize bu sarsıntıların acaba faydasının olabilirliği noktasında bir çalışma yapma imkanı verir. Geçen program demiştim, bu program başında belki dedim. Depremler insanların zihnini de sarsıyor. Yani yerin altında ağırlıklarını çıkartır. Yeraltı zenginliklerin işte de bir anlamda ortaya çıkacağı mesajını biz oradan anlayabiliriz. İkinci anlam olarak, üçüncü anlam olarak her neyse. Birinci anlamın mahşer olduğunu söyledik. Şimdi gaz sıkışmaları oluyor. Belki de Allah-u Teala bu sayede yerin altındaki gazların farkına varılmasını istiyor. Belki de oralardan işte yeraltı zenginliklerini fark edip onları insanların hizmetine sunabilmenin belki nefeslerini veriyor. Yani biz ille başa gelen böyle bir deprem felaketini bir büyük gazabı ilahi gibi görüp, yani öyle yana yakıla bir dökülmüşlük, perişanlık içerisine girmek durumunda değiliz. Allah'ın Müslüman kulları iki türlüdür. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bir, iradeli Müslümanlar. İki, iradesiz Müslümanlar. İradeli Müslümanlar işte meleklerdir, cinlerdir, insanlardır. İradesiz Müslümanlar bunun dışında kalan diğer canlı cansız bütün mahlukat. Deprem de Allah'ın iradesiz bir Müslüman kuludur. O da ona biçilen görevi yerine getiriyor. Ne malum bu sarsıntılar, hani deprem uzmanları söylüyorlar. Mesela 5 şiddetinde, 6 şiddetindeki depremler, bazı uzmanlar söylüyor, sevindim diyor bunu duyunca. Niye? İşte bu tür şeyler gaz sıkışmalarının belli oranda daha büyük salınımının daha hafif atlatılmasına vesile oluyor. İşte bakın, demek ki bu, yani sünnetullah böyle şeyler. Efendim bunu illa gazapla şekillendirmeyi çok yanlış buluyorum. Şunun için çok yanlış buluyorum. İnsanların olmadığı yerde de depremler oluyor. Gayet tabii. O zaman biz neyi nasıl izah edeceğiz? Biraz evet. Tek boyutlu sadece olaya dünya hayatı ve dünya hayatındaki canlılığımızı, hayatiyetimizi sürdürmek. Bunu sürdüremiyorsak kayıp, sürdürüyorsak kazanç gibi bakma. Ahiret merkezli olaya bakmama. Bir de ahiretten, ebediyet penceresinden tabiri caizse bakış söz konusu. Birkaç şey hatırlıyorum, sizi de dinlendirmiş olayım. Buyurun. Efendim, şimdi bir sahabe efendimiz vefat ederken şehit ediliyor. Tam ölürken diyor ki, şimdi kazandım diyor. Şimdi bu modern akla, rasyonel akla zıt gelen bir şey. Bir insan hayatını kaybediyor ve kazandığını söylüyor. Evet. Yani kazandığını söyleyerek ölüyor. Bu bir. İkincisi Hazreti Ayşe validemiz kurban meselesinde işte malum ya Resulallah şu but hariç diyor, hepsini diyor verdik diyor. Evet. O da diyor ki biz diyor asıl bize kalan öbür taraftır Hazreti Peygamber. Keşke bunu da verseydin. Keşke bunu da verseydin diyor. Asıl kalan öbür taraftır, verdiğimizdir diyor. Evet. Ondan sonra gibi. Yani burada dinin akıl yürütme tarzı, olaylara kayıp kazanç açısından bakma tarzı başka. Tabii tabii. Şimdi şu kar zarar mantığını dini ölçülere vurmadığınız zaman, materyalist bir bakışla baktığınız zaman gerçeği görmezsiniz. Evet. İşte. İşte efendim İstanbul Gölcük depreminde şu kadar 20 bin bir rivayet veriyor, 40 bin 50 bine çıkaranlar da var. 17 bin gibi rakam verdiler. Şu kadar insanı kaybettik diyoruz ve bunun üzerine belki de o insanlar kazandılar. Yani işin başka bir şeyleri var. Onlar çünkü bir şeye maruz kaldılar, gayri iradi olarak maruz kaldılar ve ahirete intikal ettiler. İnşallah hani hükmen şehit filan gibi evet. bizim tabirlerimiz vardır. O zaviyeden baktığımızda belki hayırsız bir ömrü 90 sene isyanla, tuğyanla, günahla, berbat bir şekilde yaşayan bir adam erkencecik gidene göre daha zarardadır. Çünkü burada daha berbat bir hayat yaşıyor. Evet. Öbürünün erkencecik gitmesi safiyet açısından daha büyük bir kazançtır. Şimdi kazanç kayıp meselelerini bu açıdan ele almamız evet, lazım. Doğru. Şimdi nereden baktığınız, tabii. nasıl baktığınız önemli. Tabii. Yanlış bakarsanız yanlış görürsünüz. Tabii. İşte gördüğünüz kadarıyla hüküm verirsiniz. Evet. İşte bir adam eğer depremde ölümü onun için bir şehadet ise ya. Buna kim kayıp diyebilir? Tabii. Biz tek dünyaya inanan bir adam gibi değerlendirmeler yapmamamız lazım. Evet. Biz iki aleme inanan insanlarız. Tabii. Hatta bizim için öbür alem bu aleme göre mukayese kaldırmayacak kadar tabii. muhteşemlikler ve uzun sürelilikle bize tanıtılıyor. Öyle olunca yani hele hele bazen şeyler duyuyoruz. Yani böyle haşa Allah'ı haşa böyle suçlayacak şeyler işte evet. böyle. Yani bu evet. ne kadar garip, bu ne kadar sığ, bu ne kadar çok. İki adım ötesini görememe duygusuyla söylenmiş hezeyandır. Tabii. Yani bunu çok deşifre etmeye bile ihtiyaç hissetmiyorum. Siz sürekli doktora tezleri falan okuyorsunuz evet. meşguliyetiniz gereği. Ben de vakti zamanında bir dostumuzun toplumların helake uğratılmasıyla ilgili bir tezine bakmıştım. Şimdi oradan anladığım ve size söyleyince hatırladım. Müslüman kavim memleketlere gelen musibetlerle İşte Pompei gibi ondan sonra vakti zamanında belli şeylerle meşhur olmuş. Aha. Münkir bir inkar eden bir kavme gelen musibeti aynı değerlendirmemekte icap ediyor. Belki o her şeye gazap gözüyle bakma, o kafir bir münkir, isyankar bir kavme, Allah'ı tanımayan, fıskta, fücurda, günahta, aşırıya giden bir kavme gelen helak ile ona Müslüman bir kavme gelen musibet arasındaki ayrımı yapamayan bir zihin tablosu da ortaya çıkıyormuş evet. gibi geldi bana. Evet. Bütüncül bakınca hepsini aynı kefeye görüyoruz. Koyuyorsun. İşte böyle sıkıntılı bir bakış evet. ortaya çıkartıyor. Evet. Alınması gereken dersler alınmıyor. Hayır görülebilecek noktayı nazar gözden kaçırılıyor. Böyle bir sığ materyalist evet. tek dünyalık bakışlarla bu arzın haberleri okunamamış oluyor. Arzın bize verdiği haberlerde tek boyutlu bakma diyor. Bu sadece sana taalluk eden bunun fayda tarafı yok. Başkaca bir sürü yönleri var diyor. Evet. Onları gör diyor. Evet. Peki hocam son kısımlarla da irtibatlandıralım diye arzu ediyorum. Bir daha tekrarlıyorum. Yerküre kendine has sarsıntıyla sallandığı, toprak ağırlıklarını arz dışarı çıkardığı ve insan ne oluyor buna dediği vakit. Hı hı. İşte o gün Rabbinin ona bildirmesiyle yeryüzü arz dile gelip haberlerini anlatır ki o evet. haberlerden biraz da biz aslında haber vermiş gibi olduk. Evet. Onların ne olduğunu da biraz açmış gibi olduk. Güzel oldu. Efendim ve o gün efendim davranışları kendilerine gösterisinde insanlar grup grup ortaya çıkarılacaklardır. Evet. Sudur olacak. Sudur olacak. Ardından da zerre miktarı hayır onu göstere görecektir. Zerre miktarı şer işlerse onu görecektir. Bu evet. zerre miktar meselesini hayır ve şer meselesini nasıl anlayabiliriz? Evet. Ben de neler söyleriz? Şimdi tabii o 7 ve 8. ayetler evet. hayır ve şer kısmı. Ondan önceki ayet yevme idin yasdurun nasu eştaten liyurav a'malehum. Yani insanlara kendi davranışları gösterilsin diye o gün hepsi ortaya çıkacak. Geçen program söylemiştim. Burada bir daha söyleyeyim. Mahşer için 7 aşama yaşanacaktır. Evet. 1- diriltilme, 2- toplanma, 3- Allah'a sunulma, 4- bilgilendirilme, 5- yargılanma, 6- değerlendirilme, 7- cennet veya cehenneme sevk. İşte bu yevmeydin yasdurun nasu eştaten liyurav a'malehum ifadesi Allah'a sunulma dediğimiz o 7 aşamanın üçüncüsüdür. Hmm. Zaten dirilmenin bir öncesinde, önceki ayetlerde söyledik. İnsan diriltilir, bakacak sağa sola neler oluyor, niye böyle şeyler oluyor gibi bir sıkıntılı ifadesi olacak. O toplanma kısmı burada yok. O da başka yerde var. Cem etme. Onları topladık diyor. Cem işi var. Bu ise işte Allah'a sunulma. Kur'an-ı Kerim'de Allah'a sunulma ile ilgili mahşer şartlarında işte bir takım ifadeler var. Bunlardan biri arz edilme. Evet. Ve uridu ala rabbike saffa. Saf saf Allah'a arz edilecek insanlar. Toplu bir sunum. Allah'a toplu sunulacak insanlar. Ve aradna cehenneme yevme izin lil kafirin arda. İşte cehennemin kafirlere sunulması da böyle bir arz kavramıyla karşılayabileceğimiz bir ifadedir. Hı hı. Şöyle bir ayet daha hatırlıyorum. Yevme yunfehu fissuri. Sura ikinci kez üfürüldüğünde fete'tune efvaca. Böyle fevç fevç, grup grup gelirsiniz diyor. İşte Allah'a sunulmanın grup grup olacağını ayet bize ifade ediyor. Dahasını söyleyeyim. İsra suresi 71. ayet olsa gerek. Orada buyuruyor ki Yüce Allah. يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Biz o gün bütün insanları kendi imamlarıyla, önderleriyle yani topluca çağıracağız. Allah'a sunulmanın topluca gerçekleşeceği ifade ediliyor. Bu da ilginç. Evet. Şimdi sunulma topluca. Fakat yargılama teker teker. Onun da ayetleri var. Mesela ayetlerden biri şu. Kehif suresinde buyuruyor ki Rabbimiz. Birinin günahından diğeri mesul olmaz. Ha o da onlar da var da çok çok doğrudan bir ifade geçiyor. Surenin 48. ayeti Kehif suresinin. Rabbinize saf saf insanlar sunulmuş olacak. Lekad ci'tumuna. Hepiniz bize gelmiş olacaksınız. Kema halaknakum evvele merretin. Sizi ilk defa nasıl fert fert tek tek yarattıysak işte öyle hepiniz geleceksiniz. Hepiniz bize sizi yarattığımız gibi geleceksiniz. Yani yaratılış nasıl tek başına ise her fert tek başına yaratıldıysa mahşerde yargılama şeyine duruşma salonuna diyelim. Herkes teker teker gelecek. Evet. Mesela bir ayet daha söyleyeyim kardeşlerime. O da En'am suresinden 94. ayet olacak. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا Siz bize gelmiş olacaksınız. Furada. Fert fert. Fert. Fert. Teker teker. Allah, topluca Allah'a sunulma yaşanacak. Ama yargılama için herkes teker teker gelecek. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ Sizi ilk defa yarattığımız, nasıl teker teker yarattıysak, huzurumuza da teker teker geleceksiniz. وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ مَرَاءَ زُهُورِكُمْ Evet, diğerlerini de böyle arkanıza bırakmış olacaksınız. Başka bir ayet daha hemen bu vesileyle söyleyeyim. O da Meryem suresinde Yüce Allah kendisine çocuk isnadının çok korkunç bir iddia olduğunu, bunun yeri yaracağını, gökleri parçalayacağını ifade ediyor. Tekadüs semavatü yetefattarne minhu ve tenşakkul ardu ve tehirrul cibalu hedda. İşte melekler Allah'ın kızlarıdır diyenler, evet. Peygamberler, bazı peygamberlere Allah'a çocuk isnat edenler için hepsini muhatap alarak buyuruyor ki Yüce Allah. İn küllü men fis semavati vel ardı. Göklerde ve yerde kim varsa hepsi illa atir rahmani abda. Hepsi Rahman'ın huzuruna kul olarak gelecekler. Kimse Allah'ın oğlu filan değil. لَقَدْ اَحْسَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدَّهُمْ Allah hem onları hem yaptıkları eylemleri de teker teker saymış olacaktır. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا Onların her biri kıyamet günü teker teker hesaba gelecektir. Sunulma toplu olacak ama hesap teker teker görülecektir. Bu işte insanlara yargılama öncesinde eylemlerinin gösterilmesi anlamında bir bilgilendirme biçimi olarak o yedi aşamanın üçüncü ve dördüncüsünü içeren bir ayet olarak altıncı ayeti değerlendirmiş olayım. Ama yedi ve sekizle alakalı ayrıca uzun uzun söyleyeceklerim var. Söyleyeceklerimiz var. Mimiklerinizden ara vereceğimi anladınız. Evet, aynen öyle hocam. Bir mola vermemiz lazım. Ardından o kaldığımız noktadan devam edelim. Evet efendim, şimdi biraz mola. Müzik